جائے گا تو سارا وقت اسی بات میں الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یہ سورہ دہر کی آیتیں ہیں جی جس میں فرمایا گیا ہے کیا انسان کا ایسا دور نہیں گزرا جب یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. ہمارے مولانا عمر فاروق قریشی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ انسان زمین کے ذروں میں, سورج کے کرنوں میں, سورج کی شعاؤں میں, چاند کی کرنوں میں, پانی کے قطروں میں, ہوا کی لہروں میں بکھرا پڑا تھا. کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی. اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کو دو نطفوں کے ملنے سے بلایا. وہ پانی کے قطرے, وہ ہوا کی لہریں, جو زمین کے ذرے اور جھکنے والے سبزیاں, ان سے پلنے والے جانوروں کا گوشت, اور یہ ساری کی ساری چیزیں استعمال ہونے کے بعد نور سینا نے لکھا ہے کہ ہضم اول جو ہے تو میدہ میں ہوتا ہے, اور میدہ میں ہضم ہونے کے بعد ہضم ثانی جو ہے وہ جگر میں ہوتا ہے. دیکھیں یہ بھی آپ کو میں 1300 سال پہلے کی بات کہہ رہا ہوں, 1200 سال پہلے, 700 سال پہلے. ہضم ثانی جگر میں ہوتا ہے, اور ہضم ثالث جو ہے وہ خاص عضو میں جا کر ہوتا ہے جہاں سے عمل پیدا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ عزم سالس خون کا جب عزم سالس جا کر آنکھ میں ہوتا ہے تو اس سے روشنی اور بینائی بنتی ہے, اور جب کان میں ہوتا ہے تو اس سے سنوائی بنتی ہے, سننا بن جائیں. کسی اتحم میں بنتا ہو تو اس میں مادہ منویہ مردانیہ بنتا ہے, اور عورت کے جو ہے تو کسی اتحم میں سے گزرتا ہے تو مادہ منویہ نسائیہ بنتے ہیں, اور پھر جو ہے تو اور یہاں پر آپ لوگوں کی جدید سائنس ہے نا, میں آپ 700 سال پہلے کی باتیں کرتی ہوں, یہاں کے پاس کوئی جدید تحقیقات کی باتیں نہیں, اس دور میں باتیں کی ہوئی. تو اس سے ملا, اس کے ملانے کے بعد ہم نے قرآن میں 200 سال پہلے نسخوں کا ملنا ایک تذکرہ کیا, اس سے ملنے کے بنایا, دو نسخوں سے ملنے کے بنایا, مجھے اللہ و سمیع بصیرا, پھر اس کو ہم نے سننے والا وہ دیکھنے والا بنایا. سننے کو پہلے قرآن نے ترک رہے, دیکھنے کو بعد میں ترک رہتی ہے. تو کون سی چیز زدہ ہم ہے جی, آپ کیا کہتے ہیں جی, آپ کیا سننا زدہ ہم ہے کہ دیکھنا زدہ ہم ہے, کہ ان چیز کیسے زدہ ہم ہے جی. اچھا بس ایک سائیکل پوائنٹ, اچھا بڑا بولا, اگر سننا نہیں ہے تو بولنا نہیں جا سکے گا. اور جی آپ دلائل دیں گے اس چیز کے بارے میں, اس کی ایک اچھی دلیل دے دی کہ جو سننے کے بغیر پیدا ہوتا ہے وہ بول بھی نہیں سکتا ہے. اور بھی کچھ دلائل دیں گے دانشور ہیں سارے ماشاء اللہ. آپ لوگ کہنے کریم آف نیشن کام کے میڈیکل کالجز اور اس میں سے بڑی یہ بڑے دانشور بنتے ہیں جی. تو سننا جو ہے سننا یہ دیکھنے سے زیادہ لرننگ انسان کی ڈیپینڈ ہے اس پر. زیادہ لرننگ سننے پر ڈیپینڈ ہے, دیکھنے پر کم لرننگ ڈیپینڈ ہے. اس لیے یہ جو ایجوکیشن سائیکالوجی والوں نے جو ان کا جو جملہ ہے نا آڈو ویژول ہے, آڈو کو پہلے لیا ہے ویژول کو بعد لیا. تو لرننگ پروسیس میں جو سننا ہے اس کو زیادہ اہمیت حاصل ہے. بدن کی سب سے پہلے کون سی بون صفائی ہوتی ہے؟ سب سے پہلے آسیکل آسیفائی ہو جاتے ہیں. فورتھ منتھ پر ان کی آسیفکیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے. چوتھے مہینے میں کان کے اندر کی ہڈیاں جن میں شمار کے دار و مدار ہے یہ جو ہے مکمل ہو جاتی ہیں, پوری ہڈی بن جاتی ہیں, کڑی ہڈی نہیں رہتی ہے, کٹلائی نہیں رہتی, ہری ہڈیاں بند ہو جاتی ہیں. اور چوتھے مہینے میں ماں کے پیٹ میں بچے کا کان جو ہے وہ ماں کے اندر میں گڑگڑاہٹ نانی اور سانس لینے کی سنسناہٹ جی اور دل کی حرکت کی بڑبڑاہٹ نہ شروع کر دی. سب سے پہلے اس کو جو اس کے علم جو ہے وہ آواز سے شروع ہو جاتا ہے. اس سے سمیا ان کو پہلے کہا گیا, بصیرہ کو بعد میں کہا. تو جرب میں گیا ہوں, بڑے سفر میں نے کیے ہیں. تو یورپ کا بہت بڑا مفتی ان کا جو گزرا ہے عبدالعزیز بن باز نابینا, ان کا بجرنگ اسی کا بادشاہ سے گزرا ہے, ان کا وزیر اعظم گزرا ہے, اور ان کے ساری کی ساری حکومت جہاں تک کہ یہ سعودی کا نظام حکومت ہے نا, یہ شیخ محمد بن عبدالوہاب ندوی کی تاریخ سے وجود میں آیا ہوا ہے. اور اس نے تربیت کی ہے ان کے سعودیوں کے خاندان کی ذریعے خدشات کریں, وہ بڑے ڈنڈمار خاندان تھا ان کا, اس کی اس نے تربیت کی ہے. تربیت کرنے کے بعد سب نے انقلاب اس کے علاق کو عالیہ شیخ کرتے ہیں, ان کو عالیہ شہود کرتے ہیں. دونوں نے مل کر انقلاب کیا ہے. تو حکومت بنی ہے تو نے سوادہ لیا ہے کہ قضا جو ہے وہ عالیہ شیخ میں ہوتا ہے اور انتظامیہ جو ہے انتظامی امور تمہارے بادشاہ تمہاری ہوگی, قضا ہماری ہوگی, اور بادشاہ جو ہے انتظامیہ کے آگے جواب دہ ہوگا, یعنی انتظامیہ قضا کے آگے جواب دہ ہوگی. اس لیے عبدالعزیز بن باز کو احفاظ جو امریکہ سے تربیت یافتہ ہے وہ تھا, یہ بھی اس کو ابونا شیخ عبدالعزیز بن باز کہا کرتا, ہمارا باپ مجلس سے بری میں کہا کرتا. تو نابینا میں ایک دفعہ گیا سرگودا, وہاں میں نے انگریزی کا پروفیسر نابینا دیکھا ہے, اس سے حیرت انگیز تھا. اس کا دوسرا بھائی وہ میتھمیٹکس کا لیکچرر تھا یا وہ اسکول کا ٹیچر تھا, میتھمیٹکس کا ٹیچر تھا, نابینا میں نے دیکھا ہے. وہ ایک بکسا لے کر آیا, اس نے کہا جی یہ ہمارا وہ کوئی ہوتا ہے نابینوں کو سکھانے کا ایک بریل سسٹم ہوتا ہے, ابرے ہوئے الفاظ, اور ریاضی کے لیے ان کا ایک باکس ہوتا ہے, یعنی اس باکس میں یہ تیلیوں کو لگا کر مختلف چیزوں کو لگا کر اس سینسے وغیرہ بناتے ہیں, اور سارے جتنے سمبل ہیں نا میتھمیٹکس اس سے بناتے ہیں, اور اس بات سے ایم ایس سی میتھمیٹکس پاس بنے گا مدینہ کی. تو اللہ تبارک نے سورہ دہر میں دو قوتوں کا تذکرہ کیا, ایک سننے کا تو جاننا اور سمیعن, اور اس کو ہم نے سننے والا بنایا اور اس کو دیکھنے والا بنایا. سنوائی نہ ہو نہ سماعت نہ ہو, آدمی بول نہیں سکتا ہے, گونگے اور گونگے بےچارے کتنی کم انہوں نے لڑنے کی کتنی کمزوری ہوتی ہے. فیصلہ آباد میں گونگوں کا اسکول ہے, سکھا لیتے ان کو کچھ گونگوں کی کبڈی والا بات نکالی, پورا بیان کرتے تھے. اور دوسری انگیز بات اس کو میں آپ بتاؤں, یہ گونگے بعض جانور بیٹھتے تھے روتے تھے, کیونکہ ان کو الفاظ تو ان کو الفاظ ان کو کانوں تک نہیں آتے, قلب میں کیفیت کو پانے کا ادراک ان کا بہت. تو دو گھونگے ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے نہیں ایک دوسرے دوسرے کو میں دیکھ رہا ہوں اس کو کہہ رہا ہوں وہ اجتماع ہوا سارے ہم جمع ہوئے ہوئے تھے ایک آدمی بیان کر رہا تھا وہ آدمی کے دل پر اثر کر رہا تھا آدمی کی آنکھوں سے آنکھیں جاری ہو رہی ہیں ایک گنگا دوسرے کو اتارا سبحان اللہ تو خیر جی یہ وہ دیکھنا خیر سے لڑنے کی جانا فجالنا سمیع بصیرہ وہ اللہ پاک احسان جتاتا ہے کہ انسان کو ہم نے روح کے آنے کے بعد دو قوتوں سے نوازا سماعت سے بصارت سے دیکھنے سے سننے سے پھر ان دو قوتوں نے اس پر ایک ذمہ داری ڈالی اس کو ذمہ دار بنایا سمیع بصیرہ انا ہدینہ سبیلا اما شاکر ہوں اما کفورا پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ایک ذمہ داری ڈالی کہ اس کو ان دو قوتوں کے نتیجے میں جب وار کر کے اس کو کھا گیا کہ اب تو صحیح راستہ متعین کر اور صحیح راستہ متعین کرنے کے بعد اب یہ ناشکرہ بنتا ہے ناشکرہ بن کے کافر بنتا ہے یا شکر گزار بن کے یہ جو ہے تو اسلام قبول کرتا ہے اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے یہ دو قوتوں کے وزیر ذمہ دار بنا کر اس کو اس کے لیے اس پر ذمہ داری ڈال دی گئی آیا یہ جو ہے تو اما شاکر اما کفورا بنتا ہے جو کچھ ہوتا ہے اور پھر اس کو خبر دی گئی یعنی ان نات انداز کافی نے صلاح سے لوگ لالم و سعیدہ دیکھو کفر کے راستے پر اگر آ گئے تو اس کے لیے تو سو کو زنجیر تیار پڑے ہوئے ہیں اور جو ناشکری کا وہ ہے اس کے لیے تو اور سلاسل تیار پڑے ہوئے ہیں اور دوسرا کیا تھا سلاسلام سیرا ان شبن کافی نکانا مزاج وہاں کافر اور اگر شکر گزار ہو کر ابرار میں شامل ہوا تو پھر تو ایسے پیالے پینے کے لیے آگے پڑے ہوئے ہیں ایسی شربتیں ہیں کانا مزاج وہاں کافورا تو اس کے مزاج میں جو ہے کافور کی آمیزت ہوگی اس میں کافور کی آمیزت ہوگی ایک نمائندہ طور پر کسی پینے کسی کا تذکرہ کر کے وہاں کی ایک انتہائی اونچی معیار والی ہے اس پر زندگی کا تذکرہ کیا گیا اور دوزخ کی ناکی اور زندگی پر تذکرہ کیا گیا تو محترم بھائی اور دوستو یہی دو قوتیں ہیں دیکھنے کی سننے کی صبح سے شام تک ہم ان کو استعمال کرتے ہیں انہیں کے ذریعے سے ہم روزی کماتے ہیں انہیں کا سارا کارخانہ چل رہا ہے انہیں پر ہم نے بیماری ڈالی ہوئی ہے انہیں کے ذریعے سے ہدایت کو ہم نے پانا ہے انہیں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کو لینا ہے اور انہیں زندگی کے ذریعے سے ہم نے آخرت کی زندگی کو بنانا ہے یہ معرفت ہم آ کر یہ بیماری ہم پر آ کر پڑ گئی ہے کیونکہ اللہ تبارک پر نے احسان کیا ہے اور یہ دو قوتیں ہمیں دی ہیں استعمال کی اب ان کے استعمال میں ساری ذمہ داری ہے اور شکر گزار ہونا اور جو ہے تو کفر والا ہونا وہ اس کے استعمال میں جو قلب ہے نا انسان کے باطن میں یہ تو اندر پڑی ہوئی ایک سلیٹ ایک تختی ہے اور اس تک پہنچنے کے ذرائع ہیں جن میں ہم ذرائع یہ دو ہیں سننا دیکھنے کے ذرائع ہمیں ان دو سے ایک چیز کی قوت موجود نہیں آتی سوچنے کی ہے سوچنے کی قوت ہے وہ وجود میں آتی ہے پھر وہ سختی پر اثر ڈالتی ہے سننا اثر ڈالتا ہے دیکھنا اثر ڈالتا ہے سوچنا اثر ڈالتا ہے اور سمیا یعنی یہ سماج اور بسارت سے جو ہے اس بولنے کی قوت جس کے وجود میں آ رہی ہے بولنے سے اپنا کن بسر لیتا ہے اور دوسرے کا کن بسر لیتا ہے چار راستے ہوئے ہیں بولنے سے اثر دے رہا ہے کل دیکھنے سے اثر دے رہا ہے سننے سے اثر دے رہا ہے دیکھنا سننا تو بنیادی ہے بولنا اس کے لیے موجود میں آتا ہے سوچنا کس کے لیے موجود میں آتا ہے یہ چار باتیں یہ قلب پر اثر ڈال رہی ہیں قلب کو یا نورانی کر رہی ہیں یا قلب کو ظلمانی کر رہی ہیں نورانی روشنی والا ظلمانی اندھیرا یا اس کو نورانی کر رہی ہیں یا اس کو ظلمانی کر رہی ہیں اور صبح سے لے کر شام تک جو ہم استعمال ہو رہے ہیں ان چار دو بنیادی قوتوں کو دو ساتھ ہزار کی چیزوں کو مسلسل استعمال کر رہے ہیں یہاں تک یہ سونے میں انسان کی سننے دیکھنے کی قوتیں متعین معطل ہو جاتی ہیں بہت نقص معطل ہو جاتا ہے ان تین چیزوں کے استعمال سے فوج کے اندر جو فیڈ دن کو فیڈ کیا ہوا ہے وہ سونے کے دوران بھی اس کے قلب پر ایک ریل کی شکل میں چل رہا ہوتا ہے. اور جو خواب ہوتے ہیں نا خواب, یہ خواب اصل میں وہی اس کا زیادہ تر تھا وہی ریل ہوتی ہے. اس لیے ماہرین لوگ, مہارت والے لوگ جو ہے نا, جب خواب والا آدمی خواب بیان کرتا ہے تو اس کے خواب کی شخصیت کا دعویٰ لگا لیتے ہیں. بڑے عجیب عجیب قسم کے لطیفے علامہ نصیرین کی کتاب تعبیر الرؤیا کو پڑھے نا, کبھی پڑھے, اتنی دلچسپ ہے خوابوں کی تعبیر سیکھنا تو لگ رہا ہے, اتنی دلچسپ ہے کہ آپ کو ایسا لطف پائے گا کہ جو آپ نے جو اپنے آپ کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے ٹیبل اور ڈسکوں پر بیٹھے ہوئے ہونا ہر وقت ٹوٹے لی کیا کہوں میں آپ سے, مضمون کو شروع کروں پھر اس طرح کیا آ جائے گی, تنقید آ جائے گی, اس پر ایک بات بات سناؤں گا. چلو سناؤ یہ سب انٹرسٹنگ بات. میں جنوبی افریقہ میں تھا, ایک تو وہاں بہت منتیں کرتے تھے مدرسوں والے اور مختلف لوگ کے آ کر بیان کریں, کہ یا اللہ جو چند دنوں کی بات ہے نا, خیر خیر ہم کوئی بڑے آدم نہیں ہیں, کتنا لوگ بلا رہے طرف سے بلا رہے ہیں. اور وہ کہتے جیلی پیر جو ہوتے ہیں نا, کچھ دنوں کے بعد ان کو خیال ہونے لگتا ہے کہ نہیں کہیں پیر ہوئے تھے, کہتے لوگ مجھے ماننے آ گئے, اتنے جو ماننا ہے غلط تو نہیں ہوں گے ابھی, تو اس کو شیطان نب دھو کر اسے ہی وقت گلا کر دیتے. خیر وہ ایک دھیان میں جب میں گیا وہاں مقامی ان کے ایک عالم ہے, وہ بھی دھیان کر رہے ہیں, ان کا جب میں نے دھیان سنا وہ کہ لوک وہاں تو انگریزی بولی جاتی ہے, لوک ان ٹیلیویژن you will be seeing, they will say that these are fake social workers. But mind it, tell your children that they are not social workers, fake social workers. They are prostitutes. So, وہاں پر انہیں یہ prostitutes کے لئے لفظ بدل دیا تھا کہ fake social workers کو کہیں گے. یہ بھی ایک معاشرے کے لیے ضروری کرتا ہے, ضروری کام ہے, جیسے بھی کسی طرح پائے گا ساری چیزیں نہیں ہیں. سر نے سب دھیان کیا کیا وہ غلاظت تو دھیان میں بولے حیرت انگیز. خیر ہمیں ایسا کہ یا اللہ آدمی کیا کرے, اس چیزوں کو اس معاشرے اپنے معاشرے کو اسی میں دیکھ رہے ہیں, اسی میں چلتے ہوئے, اسی میں سنتے ہوئے, اسی میں اپنے معاشرے کو چلتے رہے ہیں اور ان کو اندازہ لگا رہے ہیں کہ اس معاشرے کی وہ تباہ ہو رہا ہے, اسی کا اثر پڑے اس میں, اسی کو بیان کرنا. اب اس آدمی کی زبان سے قرآن پاک کے معرف, ہاں جی اللہ کی تعالیٰ کی معرفت, جنت دوزخ کے حالات, صحابہ کرام کے واقعات, یہ چیزیں کیسے دیکھ رہی ہیں تو سوسائٹی نہیں. بیان میں نے کیا تو اللہ کی شان ہو پاکستان میں ان کی بنائی تربیت عالم جس کی ہوئی ہوئی تھی, تو اس سے میں نے اس میں شعر پڑھا کہ نپوچ ان خرق پوچھوں کی ارادت ہے اور دیکھ ان کو جدید بیدا لیے بیٹھے اپنی آس کی نمت ان کو مجھے دکھا تھا, ساری یادوں پر تازہ. تو خیر یہ میں ایسے ہی آپ کا لطیفے کے طور پر میں نے سنا دیا. بات کیا کہنا چاہتے تھے جی؟ ہاں تعبیر ہو جا کے پڑھے, اب آدمی بتاتا ہے نا تو اس کی شخصیت کا اندازہ لگا لیتا آدمی, ہماری اندازہ لگا لیتے ہیں. دعا کو لیتے پیچھے تعبیر الرؤیا کی سنائی گی. ایک اس طرح ہے کہ ہارون رشید کی بیوی نے ملکہ زبیدہ نے خواب دیکھا اور اس میں شرمندگی کا خواب تھا کہ اس نے اپنی باندی کو اللہ نے اپنے سیرین کے پاس بھیجا, کون سے کہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا. وہ گیس نے کہا صاحب میں نے خواب دیکھا ہے کہ مخلوق خدا آ رہی میرے ساتھ بدکاری کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ تو کون ہے؟ انہوں نے کہا میں باندھی ہوں بادشاہ کے مالک. تو جا تیرا خواب نہیں ہے, جس کا خواب ہے وہ خود پوچھے. وہ گیس نے ملکہ کو کہا کہ وہ حضرت صاحب کہتے ہیں کہ یہ خواب جس کا خواب ہے وہ پوچھے, آپ کا خواب نہیں ہے پھر کیا کریں؟ تو اس نے کہا جا کر حضرت صاحب کو کہو کہ منتظر بدا کا خواب ہے. وہ دوبارہ کہ اس نے کہا کہ وہ جی خواب جو میں آپ کو بتانے کے لیے کہ ملک کا خواب ہے, ہاں اس کا خواب ہو سکتا ہے نا, اس کا خواب ہے نا, تو اپنا خواب کہہ رہی تھی. تو اس نے کہا اس کو جا کر کہو تو اس سے اللہ تبارک تعالیٰ ایسا کارنامہ لے گا, ایسا کارنامہ کرے گی کہ مخلوق خدا کو اس کا فائدہ ہو. اس ملکہ نے عراق سے ایک نہر نکالی ہے نہر زبیدہ, جس کو سعودی عرب کو پہنچا کر مجھے سعودی عرب جو ہے عرفات کے میدان سے گزارا ہے, ابھی کبھی آپ حج پر جائیں تو کوئی پرانے بوڑھے سعودی ہوں اور بتاؤں کہ جائیں کہ اس نہر کے نشانات ہمیں بتائیں, ہمیں معلوم ہے. میں 1975 میں گیا ہوں, اس وقت جو ہے یہ سعودی عرب کی نئی ترقیاں نہیں ہوئی ہوئی تھی, سارا ان کا نیا انقلاب نہیں آیا ہوا تھا, پرانے حالات تھے. اب زمزم کا کنواں بھی ہم نے دیکھا, اس پر ڈول بھی دیکھا ہے, ترقی بھی دیکھی ہے. اس میں عرفات میں پانی لینے کے لیے ہمارے ساتھی بالٹیاں لے کر گئے اور نہر زبیدہ سے بھر کر لائے پانی. کتنی پانی کی تکلیف ہوئی, جدید رشتے نہیں آئی ہوئی تھی. اس نے کہا یہاں اس کا خواب ہو سکتا ہے, تو اس سے یہ نہر اس نے منائی کر عرفات, دنیا کے لوگ اس نے شراب میں دوسرا کو سنا دیں بڑا دستے لگتے ہیں. وہ آپ کو میرا اسٹوڈنٹ ہے, ڈاکٹر ہے, درد دے کر ہم چلے رات کو عشاء کو, تو مجھے کہتے سر میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے کہ میں تو اتنا شرمندہ ہوں کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. خیر میں اس کو بتائے بغیر میں نے اسے کہا کس طرح ہے کہ اگر آدمی سے کوئی آدمی حج کے دنوں میں یہ خواب دیکھے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ شادی کر رہا ہوں, تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ دونوں حج پر جائیں. اس جگہ سر یہی دیکھا ہے میں نے. اللہ کی شان یہ ان کی والدہ صاحب اس کو سعودی عرب میں جاب ملا, یہ اس کی والدہ صاحب دونوں اکٹھے حج پر گئے. عجیب ہے نا خبر, اور سنایا کیونکہ سارے بالک ہو, اگر بالک نہیں ہو تو خبر سے میڈیکل پروفیسر کے ساتھ ہو, سارے ڈیکٹ لوگ تو شادی شدہ ہے جو میڈیکل پروفیسر سارے ڈیکٹ ہوتے ہیں, آپ کے سارے بات کرنے کا شرمندگی محسوس نہیں ہوتی. ایک علامہ شریدین کے شادی ہو جانا عجیب بات ہے, اس میں انہوں نے لکھا ایک آدمی سفر پر گیا ہوا تھا, سفر سے واپس آیا, راستے میں خواب دیکھا کہ دو مینڈے ہیں, یہ جو مینڈے سینگوں والے ان کے ایسے گول سینگ ہوتے ہیں, ان کو لڑاتے ہیں, بڑا مزہ ہوتا ہے ہمارے علاقے میں لڑاتے ہیں, جنگ پڑی جاتے مارتے ہیں لوگ خوش ہو رہے ہوتے. دیکھا دو مینڈے ہیں اور اس کی گھر والی کی پیشاب کی جگہ پر سینگ ایسے مار رہے ہیں. اس نے کہا توبہ, اس کی تو یہ تعبیر ہے کہ گھر والی میری جو ہے یہ سمجھدار ہو, اس نے میرے بات احتیاط نہیں کی, بس میں تو جا کر اس کو ٹھیک کروں. اس میں جو ہے تو اس کو میں کہا چلیں, اس طرح ہے کہ پہلے علامہ ابن سیرین صاحب سے میں پوچھوں گا اس کی تعبیر, پھر کچھ کریں. سمجھدار آدمی کی علامت ہوتی ہے کہ اہل علم سے پہلے فہم والے لوگوں سے اللہ والوں سے مشورہ کر لیتے ہیں. ہماری طرح ناڑی کی ہو کہ جو دن نیا کیا وہ کام تو گیا تھا, وہ تعبیر پوچھنے کے لیے گیا, وہ سنے تو صاف سنا ہنسے, تو ہنسنے کے بعد نے کہا کہ اس طرح ہے کہ تو چونکہ بڑے لمبا سفر پر تھا اور تو نے جو ہے گھر پر اطلاع دے دی کہ میں فلاں دن آ رہا ہوں, گھر والی طرح نے اپنی صفائی نہیں کی, جلدی میں اس نے کہا میں صفائی اب کیسے کروں, اس سے کیجی سے صفائی کرنا چاہیے, اس سے اس کو زخم لگ گیا. جب آپ دیکھا میں نے فرما رہے ہیں اور خون میں نکلا, جب آپ جا کر دیکھیں گے زخم پر پٹی لگی ہوئی ہے, اس کے باقی جا کر ساری بات ٹھیک ضرورت فرمائی تھی. سبحان اللہ, یہ تو معرفت کے علم ہے, معرفت کے علم ہے, اور یہ تو آپ لوگوں کو کتابی علم تو نہیں ہے, الٹرا ساؤنڈ والی بات تو ہے نہیں, الٹرا ساؤنڈ کی ڈسکشن تو ہے نہیں, یہ تو کارڈیو باقی ہوئی الٹرا ساؤنڈ کی اسلامی اسلامی اسلامی ہے. میں اس میں پشاور میں بیٹھا ہوا تھا تو ہمارا ایک برخدار ہے, نیا ہی فزیشین ہوا ہے ابھی, تو اس نے بڑی خدمت کی ہمارے سلسلے, بڑی اس کے لیے دعائیں ہوتی رہی. اللہ کی شان جو تشخیص کرتا ہے کہ 20-20 سال ایکسپیرینس والے پروفیسر جو ہے ان کو گراف کر لیتے ہیں, بعض کر کی مس کیسز کو ڈائگنوز کر کے آپ لوگوں کے سامنے. اس نے یہ واقعہ ہے کہ اس کو میں سے میں نے کہا دیکھیں برخودار, آپ جب بھی مریض کو دیکھا کریں تو اس کو دعا بتائیے, اس طرح دعا پڑھ لیا کریں, تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیر رہنمائی کرے گا. دوسرا ڈاکٹر بیٹھا ہوا, اس سے میں سیزے کھلے ہوئے سلسلے وہ بیٹھا ہوا آگے آگے ہو رہا ہے کہ مجھے بھی دعا بتائے, تو مجھے اس سب کا غصہ بڑا. تو آخر میں کہ چلو آپ موقع میں نے کہا کہ برخودار اس کو جو میں نے دعا کی اجازت دی ہے اس کی خدمت کی اجازت دی ہے, وہ بڑھی کے مریضوں کو کب کہا کرتا ہے, کب بنائی ہوئی ہے انہوں نے, جس کی پوری تنخواہ دی ہوئی ہے, معاوضہ دیا ہوا ہے, اس کو کب کہتا ہے, تجھے میں اس کی اجازت دوں گا, تجھے اللہ تعالیٰ بہت تشخیص دیا, تجھے عطا فرمائے. تو اس نے سر جھکایا, میں کہا چلو ڈانٹ ٹپٹ ہو گئی چونکہ سلطان بیت ہے, یہ آگاہی اس کو نہیں تھی, اس کو یہ آگاہی میں نے دینا چاہیے تھی, تو نے سر سے مانے کے بعد ذکر کو تو نے عبادت سمجھا ہے اور مزید کی خدمت کو تو عبادت نہیں سمجھتا ہے, تو تم معرفت کیسے حاصل کرے گا؟ بالکل شرمندگی میں نے کہا گیا اب چلو آپ کو بھی اس کا اجازت ہے, اس کو پڑھ لیا کرو. تو خیر یہ نہیں ہوا, کہہ رہا تھا یہ آخری کو کر دیا, آخری بات نہیں میرے بھائی, یہ تو اللہ تعالیٰ جو کھولتا ہے کل پر وارث فرماتا ہے. پہلے کما کی جو تشخیصیں ہیں تو وہ کوئی, میں نے پوچھا ہے خود والوں سے اور ماہرین سے, انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب نبض سے ڈائگنوز بھی ہوتی ہے, نبض کا حکیموں کا بھی اتنا علم ہے جتنا ہمارے پاس ہے, نبض کی رفتار وغیرہ سے جسے جتنی ہم کرتے ہیں اتنا وہ بھی کرتے ہیں, ہاں جی, اس سے زیادہ نہیں ہے نبض پر, وہ اس کا یہ تو ہے تجربہ فہم اور ایک یعنی وہ ہے عطا الہی ہوتی ہے, اس پر ہوتی ہے بات. میں ایک لڑکی سناؤں ذرا غصہ میں نے کر لیا, میری بھی طبیعت بہت ہوا, لیکن یہ ڈاکٹروں کے سامنے میں یہ غصہ ضرور چل سکتا ہوں. اس میں کماتے ہیں کماتے ہیں جمع کرتے ہیں, آخر بائی پاس کے لیے جا کر یورپ میں چھوڑ کے آتے ہیں. ایک دفعہ میں نے کلاس میں غصہ کیا نا اپنی کلاس میں, تو انہوں نے کہا کنڈیشن کہ میں نے دل کھایا ہوا ہے اور بائی پاس کے لیے میں جا رہا ہوں, آئی کین شو کی کین شو لائک پرسن پورا جن تاری ہوئے ہوئے ہیں جی. خیال یہ عرض یہ ہے کہ بعض مضمون کی طرف واپس آئیں گے, اور کیا تھا تو وہ جو شخصیت میں اندر فیڈ ہوا ہوا ہے وہ نیند کے دوران بھی آپ کے باطن پر اس کا ریل گزر رہی ہے, اور اس دوران بھی آپ کا باطن کام کر رہا ہے, اور باطن کے کام کرنے سے یا دل نورانی ہو رہا ہے یا ظلمانی ہو رہا ہے, یا ظلمت آ رہی ہے ڈرا آ رہا ہے یا نورانی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اور میرے بھائی اگر تجھے پتہ چل جائے کہ ایک نورانی قلب جو ہے وہ کتنی نفیس چیز ہے اور کتنی قیمتی چیز ہے, تو دنیا کی چیزوں کو لات مار کر اس کے پیچھے دوڑے گا اور گزری لے کر اس کے پیچھے دوڑے گا, اور تجھے پکڑ پکڑ کر روکنا پڑے گا کہ نہیں اس جگہ پر ہی بیٹھ, اب تیرے پاس علم ہے کہ تجھے خدمت خلق کر اور خدمت خلق کے لیے بیٹھ. سبحان اللہ, ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ یہ بادشاہ ہے نا, اور بارہ سلسلے میں یہ پانچ نمبر پر ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہوا خلیفۃ اللہ نے, ان کے خلیفہ ہوئے حضرت بشیر رحمۃ اللہ علیہ, ان کے خلیفہ ہوئے عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ, ان کے ہوئے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ, ان کے ہوئے ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ, اور یہ تھے یہ ادہم فقیر ادہم درویش کے بیٹے ہیں. نہیں بھی آپ کہانی سنائیں, یہ ادہم درویش کے بیٹے ہیں, اور ادہم درویش ہے اس کو بادشاہ کی بیٹی پسند آئی ہے اور اس کی محبت میں ڈوب کر غرق کر فنا ہوا ہے, اور بادشاہ نے رشتہ کو نہیں دیا, وہ مر کے آ کر دفن ہوئی ہے, اس سے اس کو قبر سے نکالا ہے, زندہ ہوئی ہے, اس سے اس کی شادی ہوئی ہے, اور کسی جھونپڑے میں رہ رہے تھے, تو اس میں بچہ بڑا ہوا ہے, ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہوئے ہیں, پھر یہ مکتب میں آتے جاتے رہے ہیں, تو ان بادشاہی خاندان کو بڑا دکھ تھا اپنی بیٹی کی وفات کر کے, بیٹی سے ہماری وفات پا گئی اور کوئی اولاد بھی نہیں ہے, تو آخر انہوں نے کسی نے کہا کہ ایک بچہ مکتب میں آتا جاتا ہے وہ بالکل آپ کی بیٹی کی شکل و صورت پر ہے, اس کو پھر لایا گیا ہے, پتہ چلا ہے پھر اللہ نے بادشاہ ایک بدائے طور پر ہے فقراء کے خاندان کے ہیں, تو اس کے یہاں جس وقت بلخ کے بادشاہ تھے بلخ کی بادشاہی کے دوران انہوں نے بلخ کی حکومت کو ترک کیا ہے. تو یہ میں نہیں کہتا کہ حکومت کرنا بھی اسلامی فعل نہیں ہے, اسلامی بات ہے کہ اس میں حکومت کرنا بھی ہے, خلفاء راشدین کی حکومت ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی تشکیل, اللہ تعالیٰ کی تشکیلیں ہیں, کوئی کہاں کے لیے, کوئی کہاں کے لیے. ان کو اللہ پاک نے کو مقام دینا چاہا کہ جو سماع کا ایک خاص مقام ہوتا ہے جس میں انسان سوائے دھیان الہی کے اور سوائے اللہ کے تعالیٰ کے باقی چیزوں سے یہ ہے تو کٹ کٹا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں مقام تجارت پر فائد ہو جاتا ہے, مقام تجارت پر. جن لوگوں کے ساتھ ہمارا بیٹھ کے تعلق صاحب مولانا عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مولانا زکریا صاحب آخری عمر میں جو ہے تو یہ مجرد ہوئے. وہ مدینہ منورہ میں کا قیام ہوئے آخری عمر میں, پھر نہ بال بچے, نہ کوئی کام, نہ کوئی کام, نہ کھانے کی فکر, نہ کپڑے کی, کسی چیز کی فکر نہیں ہوئی. اس مقام پر 12 سال کتب تو دیر ساتھ رہے ہیں. ساری دنیا بھر جو اللہ کا خاص ایک ولی ہوتا ہے وہ یہ لگ جاتا ہے. یہ جو ہے ابراہیم علیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس وقت اللہ پاک نے چاہا کہ میں مکمل طور پر متوجہ ہو جاؤں, تو اس میں مجھے بار بار اس بات کا تقاضا ہو رہا تھا اور مجھے بار بار اندر سے باتوں سے آواز آتی تھی. میں ایک دم میں شکار پر گیا ہوں تو شکار میں اکیلا ہو گیا ہوں, حرم کے پیچھے دوڑا ہوں تو حرم نمبر کا مجھے کہا ہے کہ اس کے لیے نہیں ہے. پھر جب گیا وہ چلا گیا تو مجھے چاروں طرف آواز آنے لگی, یہاں تک جس گھوڑے پر میں سوار تھا اس کی زین میں مجھے آواز دے رہی. پھر تو لیا میں لکھا نا, میں کہتا آخر پھر میرے ساتھ عجیب واقعہ ہوا کہ میں گھر پر رات کو تھاجر کے چھ سال بادشاہ پہلے بھی تھے, کہتے میں تھاجر کو اٹھا اور جس میں نماز پڑھنے لگا تو چھت پر قدموں کی آواز آئی. بڑی حیرت ہوئی کہ اتنے گارڈ کے ہوتے ہوئے, اتنے پیرے کے ہوتے ہوئے چھت پر کون آدمی چلا گیا ہے. اتنی کی آواز سے بالکل آدمی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی. میں نے آواز دے کر پوچھا کون ہے, تم نے کہا میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں, میں یہاں اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں. میں نے تاجر کی بات ہے, شاہی مار کی چھت پر آ کر اونٹ آپ ڈھونڈ رہے ہیں. تو اس نے کہا اس کے تاجر کی بات ہے, وہ مجھ سے تاجر کی بات آپ کر رہے ہیں کہ آپ شاہی مال میں اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں. اس دن پھر صبح اٹھا اور بس صبح اٹھ کر نکل گئے. نکلنے کے بعد یہ نشا پور کا غار ہے جس میں رہے ہیں. نشا پور کے آ کر نشا پور کے غار میں رہا اور اس میں ایک دفعہ سارے دربار والے اور وزراء اور سارے لوگ جو ہیں وہ بڑے پریشانوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں. اور وہاں جب گئے تو یہ اپنی گجوڑی سی رہے تھے دریا کے کنارے بیٹھے. میں نے بڑی ترغیب دی کہ دیکھیں مرچا پھر آپ اتنے نئے سالے بادشاہ تھے, آپ اتنے کارنامے کر رہے تھے, یہ دین کی زیادہ ضروری بات ہے, آپ کو کسی نے غلط فہمی میں مبتلا کر دیا ہے, یہ تو بہت اہم بات تھی, اور کون کرے گا آپ کی جگہ پر. پوری تقریر جیسے کہ کرتے ہیں پوری تقریر تھی, لہٰذا آپ واپس آ جائیں. تو انہوں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا. جس سوئی سے گزرے سی رہے تھے اس کو ایسے پھینکا دریا میں, دریا نے پھینکا اور اس کے بعد نے کہا کہ اے دریا کی مچھلیوں میری سوئی لے کر آؤ. دریا کی مچھلیاں سونے کی سوئیاں پکڑی ہوئی پانی سطح سر نکال کے باہر. پھر جو ہے تو اس پر ابراہیم نظر رحمت اللہ نے دوبارہ کہا کہ نہیں, میری اپنی جو سلائی والی سوئی تھی. پھر ایک مچھلی اسے سر اٹھایا اور وہ سوئی جو تھی اس میں لا کر پیش کیا. تو انہوں نے ایک عملی طور پر ان کو بتایا کہ پہلے جو ہے ایک علاقے کی بادشاہ تھی اور آپ کائنات کی بادشاہ. اقبال نے کہا نا تیری دنیا جہاں ہے مرغ و ماہی, میری دنیا سکھانے صبح ماہی, میری دنیا میں محکوم مضبوط, میری دنیا میں تیری بات ہے. دو واقعات ہم آپ کو بیان کرتے ہیں کیونکہ ہمارا جو سلسلہ کس کے ساتھ یہ ہے نا, اسے اوپر سے 5 نمبر پر ہیں. اور ادھر سے جائیں تو میرا خیال ہے کہ 25-30 نمبر پر آتے ہیں. آپ نے کہنا جی جو اس کا چارٹ بنایا 20 نمبر پر آتے ہیں, 20-30 کے درمیان کے اس پر آتے ہیں. بیڑی سے پانچ نکالیں گے 38 پر آتے ہیں, 38 پر ہیں. سبحان اللہ, کہتے ہیں کہ میں ایک واقعہ ان کا, جب ایک دفعہ میں اپنی اس فقیری حالت میں تھا, سخت گرمی تھی, میں ایک علاقے سے گزر رہا تھا, اس گرمی سے پناہ کی کوئی جگہ نہیں تھی. ایک مسجد آئی, میں نے سوچا کہ آج دوپہر جو ہے میں اس مسجد میں گزاروں گا, اور وہاں کہتے ہیں میں چلا گیا. خادم آیا سے میرے کپڑوں کو ہولیوں کو دیکھا, اس نے کہا آپ یہاں نہیں ٹھہر سکتے, باہر نکلیں. میں نے کہا بہت گرمی ہے اور میری کوئی جگہ نہیں ہے, آپ اگر مجھے تھوڑی دیر یہاں پناہ کے لیے چھوڑ دیں تو میں گرمی گزار دوں. اس سے بات بڑا عرض معروض کے سمجھایا, نہیں مانا. آخر جب دیکھا کہ آج مختص نے پکڑ کر گھسیٹا, پھر گھسیٹ کر مجھے دروازے پر لایا اور سیڑھی اس نے دھکا دے کر نیچے گرایا. پھر میں گرتا گیا تھا, میرا ہڈیاں ٹکراتی گئیں سیڑھیوں سے, وہ نیچے آیا. لیکن ہر جگہ جو میری چوٹ لگی اور ٹکرائی, اس پر جو اللہ پاک تھا, اللہ تبارک تعالیٰ نے عالم مغیبات کا مشاہدہ جو کرایا اور جو ہے اپنے تعلق کے جو دروازے کھولے, تو پھر ایسے تھے کہ چوٹ لگنا کیا, اس پر تو جان ہی قربان ہو سکتی. ہمارا رمضان میں اعتکاف ہوتا ہے نا, اور اس میں جاری ذکر ہوتا ہے, تو اس میں اس طرح ہوا کہ جاری ذکر شروع ہوا, ایک ڈاکٹر صاحب نے بعد میں بتایا اس بات, اس نے کہا اس طرح ہوا کہ جاری ذکر جب شروع ہوا تو شروع ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد مجھے ارزمیاں شروع ہو گئی. اللہ الہ الا اللہ کی ضرورت بتاتا ہوں, اس پر ارزمیاں شروع ہوئی. جب ارزمیاں شروع ہو گیا تو مجھے خیال ہوا کہ آپ جو ہے تو کارڈیک اریسٹ بھی ہو سکتا ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور میری تو موت ہو سکتی ہے. تو ایسے حال میرے دل کا ہو گیا. ڈاکٹر صاحب مزہ ایسا تھا, اس ذکر کا مزہ ایسا تھا کہ بس میں چاہ رہا تھا کہ میں مر بھی جاؤں تو بھی خیر, نکل جائے سر تیرے قدموں کے نیچے, یہی دل کی حسرت, یہی حال تھی. کہتے اس کا لطف ایسا تھا, اس ذکر کا لطف ایسا تھا کہ بس میں چاہ رہا, میں سمجھ رہا تھا گھر کے ارمی آیا, کارڈیک اریسٹ بھی ہو سکتا ہے, اینی تھنگ کین ہیپن ٹو یو. تو میں نے کہا کہ واٹ سو ہیپنس شوڈ ہیپن, جو بھی ہو سکتا ہے ہو جائے. لیکن اب جو ہے وہ اس کا نام کا جو لطف ہے, تو آپ جان دینے کو کیا نام ان کا, اور جان کے ساتھ پر نام ان کا, اور جان کے ساتھ پر ہر رگے جان ساز اللہ ہے, ہر رگے جان ساز اللہ. ایک بار بیان میں ہوگا پروفیسر صاحب ہوتے سر, میں شیئر میں نے پڑھا کہ سر میں لیے شیئر لکھتا ہوں. سنا ہے ٹوٹے ہوئے ساز خوب بچتے ہیں, بڑے خلوص سے دل کا ارباب ہے. میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا. تو رحیم اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پر جو مار پھٹ کے دروازے کھولے اس گرائے جانے سے, تو اس پر پھر ایک بلخ کیا 100 بلخ میں قربان ہوں. آگے گیا تو وہاں سخت بھوک لگی, اور میں نے سوال کیا کہ یا اللہ روٹی کا ایک ٹکڑا عطا فرمایا جائے. میں ایک مسجد تھی, اس میں داخل ہوا نماز پڑھنے کے لیے, اگلی صف میں جا کر کنارے سے بیٹھ گیا. تو اتنے میں ایک آدمی آیا, آ کر آیا, بڑے ادب سے جھک کر ملا علاقے کا رئیس. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ آپ کے یہ اس نے پہچان لیا کہ یہ تو آپ کی فلانی جائیداد ہے, فلانا آپ کا علاقہ ہے, اور اس کی جو حفاظت کے لیے, نگرانی کے لیے آپ کا جو غلام تھا میں وہ. اچھا اچھا آپ وہ ہیں. میں نے کہا یہ آپ غلامی سے بھی آپ آزاد ہو گئے, یہ علاقے کی زمین بھی وقف ہو گئی, غلامی زمین بھی آپ پتا ہو گئی, بس سب کچھ آپ کو ہو گیا. یہ تو اپنی روٹی کو جاگ کر اٹھا. میں نے کہا یا اللہ, نے تو آپ سے روٹی کا ٹکڑا مانگا تھا, آپ نے علاقے کی زمین کے خزانے ہمارے قبضے میں ڈالے, ہم کیا کر سکتے ہیں. دیوانہ خود کنی وہ ہر دو جہانش بخشی, دیوانہ خود کنی وہ ہر دو جہانش بخشی, دیوانہ تو ہر دو جہان اپنا دیوانہ بناتا ہے اور پھر دونوں جہان اس کو دیتا ہے. لیکن اے ذات الجلال اس بات کو سماعت فرما لیجیے, پیار کا دیوانہ دو جہانوں کو کیا کرتا ہے؟ اللہ دیوانے خود کنی وہ دو جہان بخشی, دیوانے خود کنی وہ دو جہان بخشی, دیوانے تو ہر دو جہاں را چکنت, دیوانے تو ہر دو جہاں چکنت. اس نے آپ کو ترجیح دے دی ہوتی ہے سب چیزوں پر. جیسا شہر آپ کا پڑوس کی جگہ بھول جائے عمر کا تقاضا ہے, کچھ دنوں کے بعد کمپیوٹر فیل ہو جانے والا ہے, چھوٹ لی جائے گی, گھر چھوٹ جائے گی, انشاءاللہ کیسا ہے وہ چاہیے. پیار نہ کرنا دل, پیار نہ کرنا یہ دل, کہتا رہا کہنے دیا سن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں رہنے دیا. پیار نہ کرنا یہ دل, کہتا رہا کہنے دیا, پیار نہ کرنا یہ دل, کہتا رہا کہنے دیا, چن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں رہنے دیا, چن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں رہنے دیا. او ہو سبحان اللہ. کہتے ہیں ایک دفعہ جا کر کہتے مکہ مکرمہ جو میں پہنچا تو مکہ مکرمہ میں چھوڑت ہو گئی تھی, اللہ کے خاص ولی خاص بندے جن نے بلخ کی بادشاہت کو چھوڑا اور اللہ کے راستے میں فخر کو اختیار کیا وہ آ گئے ہیں. یہ تو علماء اور مشاہد جو تھے مکہ مکرمہ کے نکلے اور میں جس قافلے کے ساتھ تھا مجھے پتہ چلا تو میں قافلے سے آگے آگے آگے جب ہو گیا آگے وہاں پر پہنچا تو ہم نے کہا کہ بھائی قافلہ آ گیا ہے. کہ قافلہ آ گیا کہ اس میں تو ابراہیم رقم صاحب تشریف لا رہے ہیں. جس کا لا رہے ہوں گے آپ کے زندگی کا تذکرہ کر رہے ہیں. تو کہ تم نے مجھے پکڑا اور میری پٹائی کی. میں کہا زندگی تو تو ہے. میں کہا یہی بات تو میں بھی کہہ رہا ہوں. تو اس کے بعد کہتے ہیں جب انہوں نے مجھے چھوڑا تو میں آگے نکل گیا اور میں نے اپنے سے کہا کہ تجھے اس وقت جو ہے تو وہ اعزاز اکرام ملنے والا تھا, لیکن میں اس کے ساتھ اتنی دشمنی کی ہوئی ہے کہ میں تجھے یہ اعزاز اکرام نہیں دلانا چاہتا. سمندر فروغ کو ٹھنڈے ہو گئے تو کیا آشر میں نے پیرا کرایا. میں جب پہنچ گئے وہاں پر, پھر آئے لوگ قافلہ پہنچنے کا ابراہیم رضی کہا گیا کسی جو تھے وہ گزر کر چلے گئے. تو علماء مشائخ مکہ کو پتہ چلا کہ جس کے استقبال کے لیے آئے تھے اس کی ضرور نے پٹائی کر دی. اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں پھر جا کر مکہ مکرمہ کے جنگل میں رہا, لکڑیاں جو ہے کاٹ کر ہفتے کے دن لایا کرتا تھا, وہ بیچتا تھا, آواز لگاتا تھا کہ ہے کوئی جو حلال مار کے بدلے میں حلال چیز کو خریدے. ایک آدمی خرید لیتا تھا آ کر اور اس طرح سے آدھے پیسے خراب کر دیتا تھا, آدھے پیسے کی روٹی سے خرید لیتا تھا اور بیت اللہ شریف میں صبح جمعے کی نماز پڑھ کے اور بس پھر میں چلا جاتا. تو لکڑی کاٹنے کا جب اس کی صحت نہ رہی پھر باغوں کی چوکیداری کا کام شروع کیا. اس طرح ہوا کہ کوئی دنوں سے بیماری ایسی صحت ایسی ہوگی باغوں کی چوکیداری بھی نہ ہو سکی. کہتے ہیں اس طرح بھوک کی وجہ سے میں گیا اور گری پڑی کھجورے میں نے چنی جولی میں بھری, کہ چھوٹے بچے آئے انہوں نے مجھے گرایا اور مجھ سے چھین لی. کہ 40 بار میں نے جھولی بھری اور 40 بار جو ہے تو انہوں نے مجھے گرایا اور مجھ سے چھین لی. پھر آخر غیب سے آواز آئی کہ ابراہیم دوران حکومت تیرے آگے 40 مسلح محافظ تلوار ننگی تلواریں لے کر چلا کرتے تھے, 40 گارڈ تیرے آگے چلا کرتے تھے, تو آج ہم نے اس کا بدلہ آپ سے لیا. عبدالرحمان بات نہیں والے جی آج کی پنگری گارڈ نکی رحمانہ اوپر نو کے بڑھتے جالے جھولے سبحان اللہ. اس نے پس میں جاننے والوں کو اس کا پتہ نہیں چل سکتا ہوں. یہ ہمارے والے تو کہا کہ اس نے پکڑے اٹک پا رہے تو میں خود ہزارے ہزارے کروں تم زندگی میری وہ ضرور اس کی دونوں تعظیموں کا میرے پاس ہوا تجربہ. سبحان الرحمان بابا نے کہا ہے کہ عاشقی نگری پکارا نہ کیے گی رحمانہ ترسو پر جوکڑے ترسو پر نوکڑے برتا جالے جوڑے. یہ محبت جو ہے یہ چولہے کے کنارے بیٹھ کر رحمان نہیں ہو سکتی جب تک اس کے لیے کوئی تو پاپڑ نہ دے ملے. جب تک اس کے لیے تمہیں پاپڑ نہ دے لے. سبحان اللہ. کہتے مجھے غیب سے آواز آئی کہ تیرے آگے یہ 40,000 ننگی تلواریں لے کر چلا کرتے تھے, آج اس کا بدلہ ہم نے تم سے لیا. سبحان اللہ. تو میرے بھائی یہ ایک نشے والی زندگی ہے, ڈرے نہیں کہ آپ کا یہ حال ہو جائے گا. 1400 سالوں میں اس مقام پر جو ہے تو ایک ویسے کبھی رحمت اللہ علیہ ہیں, ایک ابراہیم بن ادم رحمتہ اللہ علیہ ہیں, اور ایک جو ہے علاوہ الدین احمد صاحب القدری رحمتہ اللہ علیہ. میں آپ کی فکر نہ کر ہم اور آپ اس پر آ ہی نہیں سکتے. شریر کا نام یاد آیا کیونکہ ہمارا اس وقت جو سلسلہ چل رہا ہے اس کو اس کی صابریہ اس سے کہتے ہیں کریم علاؤ الدین علی احمد صاحب القدری رحمۃ اللہ علیہ کے قدم پر ہے, ان کا فیض چل رہا ہے. ان کو حیرات ان کی والدہ صاحب علائی تربیت کے لیے, اور بہت بڑے بزرگ تھے بابا بجی فریدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ, ان کے ماموں بھی تھے, ان کے پاس چھوڑا کہ یہ بیٹا میرا اس کو لے کر آئی ہوئی ہوں, یہ آپ کے پاس رہے گا کہ اس کو بھی اپنا راستہ سکھائیں. انہوں نے دیکھا نو عمر لڑکا ہے اور ابھی اس کو جائیداد میں ڈالنا تو اچھی بات نہیں ہے, ابھی کھائے پیے اس کی صحت ذرا بن جائے جان بن جائے پھر جائیداد میں ڈالیں گے اس کو. انہوں نے کہا برخدار لنگر پر خدمت کیا تھا, کھائے پیے لوگوں کو بھی کھلائے. میں چلے گئے والدہ صاحب چلے گی واپس, اور یہ کام کرتے رہے 12 سال گزر گئے. ایسی مصروفیت کا حال کہ ان کو بھی زیادہ توجہ کرنے کا موقع نہیں ملا ہے. 12 سال کے بعد بہن آئی, دیکھا بیٹے کو ہڈیاں چمڑا رہ گیا, وہ بھائی سے لڑی بابا فرید بن شکر احمد لڑی کہ میرے بیٹے کا کیا حال کیا ہے. بلایا نے کہا کہ کیا حال کیا ہے, دیکھا واقعی ہڈیاں چمڑا ہے. دیکھا برخدار آپ کو لنگر کی خدمت پر نہیں لگایا تھا. میں نے کہا حضرت صاحب اپنے لگایا تھا, اور آپ نے کھانے کا تو نہیں فرمایا تھا, خدمت کا فرمایا تھا. کہ تو کھاتا نہیں تھا خود سے, میں نہیں کھاتا تھا. تو کیا کھاتا تھا؟ کہ جب میں خدمت مکمل کر لیتا تھا, میں جنگل کو جاتا تھا, وہاں گودر کا درخت تھا, اس کے پھیکے پھل ہوتے وہ جھاڑ کر وہ نے کھا لیا. 12 سال ایسے گزر گئے. خیر جس طرح کہ فرید بن شکر رحمۃ اللہ علیہ ان پر متوجہ ہوئے, متوجہ ہونا کیا تھا, اور ان کو جو ذکر پر ڈالا باطن پر متوجہ ہوا تو باطن سنائے کلی ہو گیا, اور کیا کھانا پینا ہو شباز سیک سار چیزوں کا خاتمہ ہو گیا, ہوئی ہوئی باقی رہ گیا. میں بہ رحمۃ اللہ لے کر ملتے ہیں نا, یہ تو کھلی والے ہے تو آپ بلا دیں گے. بس ہم تو مر جائیں گھر جائیں گے تو آپ لوگ مجھے کریں گے. میں نہ رہوں تو نہ رہے ایک دوسرے میں کھو جائیں. ان کو بابا جو تھے علاؤدین علیہ السلام کے لیے کلی ہوا سکرا کے کلی ہوا اور فنائے کلی ہوا, اور بس تو آئے ہو کہ کچھ نہ رہا. کامن کی جو یہ والدہ صاحبہ تھیں ان کو بڑا شوق ہوا, اور میں بابا فضل صاحب سے کہا کہ اس کی اب شادی کرنی چاہیے, اپنی بیٹی کا رشتہ دو میرے بیٹے کو. انہوں نے بڑا کہا کہ نہیں دیتے رشتہ نہیں دیتے شادی نہ نہیں کرتے یہ ہے وہ ہے، لیکن بہن جو سر ہوگی اس نے کہا کہ بس اصل میں آپ تو مالدار لوگ ہیں، آپ کی جو بیٹی ہے وہ تو بادشاہ کی نیو کے نواسی بابا فرید نے رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بیوی جو تھی وہ سلطان شمس الدین التمش کی بیٹی تھی، تو یہ یعنی ہندوستان کی جو حکومتیں ہیں یہ چونکہ ہمارے چشتے سلسلے کی جوتے کے نیچے رہی ہیں تو بادشاہوں نے آ کر جو ہے تو سلام کیا ہے، تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بیوی سلطان شمس الدین التمش کی بیٹی جو اس کی بیٹی جو تھی، تو بہن نے تانا مارا تانا دیا اس نے کہا کہ کیونکہ بادشاہ کی نواسی سے آپ رشتے نہیں رکھنے سے کم رشتہ دے گی، نکاح ہو گیا رسول کر کے اور گزرے میں جب بھیجا گیا ان کی بیوی کو اور وہ اس وقت جو ہے تو وہ استقاعت میں ہو گئے، پھر بیوی نے ان کو آواز دی کچھ نہیں ان کو ہلایا، پھر ان سے کہا کہ تم کون ہے، انہوں نے کہا کہ میری بیوی، انہوں نے کہا بیوی کیا چیز تھی، آج تیری شادی ہوئی، انہوں نے پیچھے ملک بڑھ کر دیکھا اس جلال کو اس پر جو گرا اس کی کیفیت گری برداشت نہیں کر سکی گری اور ہمیں اس کی موت ہوگی، تو ڈر نہیں ہمارے پاس نہ وہ جلال ہے اور نہ آپ لوگوں کا یہ حال ہونا ہے، ہم اس کو اس رخ پر لیجیے کہ ہمارے یہ حال ہو جائے، اقبال نے کہا ہے سال ہا درکا بہ بخارا نے نالد حیات تاج بل نے عشق جگ دانائے راز آئے گرو، سال ہا سال زندگی جو ہے وہ کعبہ اور بخانا ان ساری جگہوں پر چیز کے پکارتی پھرتی ہے فریاد کرتی ہے، تب کہیں جو ہے تو اس کی مجلس سے ایک راز کو جالنے والا نکلتا ہے، سال حاضر کا وہ بتخانہ میں نارا گیا تازے بز میں عشق یک دانائے راز آیا نکلے، تو خیر بھائی عرض یہ ہے ہاں ان کو صبر کلیر ہے مطلب ایک حالات میں خیر جب یہ کامل تو ہو گئے سلوک میں اور حالت ان کی استفراج کی ہو گئی اور ان کو جو ہے تو انہوں نے بھیجا کہ آپ کو پورے رات میں سنائیں کچھ وقت ہے آپ لوگوں کے پاس بیٹھنے کا، پہلے ان کو دہلی کی خلافت دی، دہلی کی خلافت ان کو دہلی جائے یہ جگہ کے ہمارے خلیفہ ہوتے ہیں ہانسی شریف میں ہمارے خلیفہ ہوتے ہیں وہاں جا کے جمال الدین ہانسی صاحب سے ملو گے اپنے پروانے پر ان سے خط کراؤ گے پھر آگے جاؤ گے، کیونکہ بابا فرید بن شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنے خلفاء کو چیک کراتے تھے جمال الدین ہانسی صاحب سے کہ کوئی کمی کوتاہی کسی جگہ رہ گئی ہو اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو یہ ان کو دیکھا کریں، یہ ان کے پاس جب گئے تو خچر پر سوار وہاں پر پہنچے اور ان کو حالت سکرات کی تھی اور شواسی ان کے اندر جگہ تک خچر کو لے کر چلے گئے، تو بڑا محسوس ہوا کہ کیسے فکرا ہیں کیسے بدباس خیال نہیں کر رہے ہیں، میں نے کہا کیسے آنا ان کا، مجھے بابا صاحب نے بھیجا کے پاس میرا پروانہ خلافت کا دے دی تھی اس پر دستخط کریں، میں نے کہا آپ رات کو ٹھہرنے سے دستخط کر دیں، میں نے کہا نہ بھی دستخط کریں، انہیں دیکھا انہیں حال کو جی دیکھا انہوں نے کہا یہ تو سال والا آدمی ہے کچھ کیا انکار نہیں کر سکتا، انہوں نے کہا چراغ دلاؤ میں دستخط کر دوں، چراغ جب لایا گیا اور جب قریب پہنچا چراغ الٹ کر گر گیا بج گیا، میں نے کہا دیکھو پر خدا چراغ بھی بج گیا صبح ہی کریں گے، انہوں نے اسمبلی کو آگے کیا تو انگلی سے روشنی نکلی تو روشنی ہوگی، اس پر جمال الدین ہانسی صاحب کو اندازہ ہوا کہ ایک ایسے حال میں ہے کہ دہلی چلا گیا تو دہلی کو روک کر رکھتے ان کا پروانہ پھاڑ کر سکتے ہیں، کوئی آپ کا پروانہ نہیں ہے، تو ہمارا پروانہ نہیں ہے، ہمارا پروانہ نہیں ہے تو آپ کا سلسلہ نہیں ہے، بابا دیوی شنکر رحمۃ اللہ کے بعد جب حالات پہنچے انہوں نے کہا کہ سلسلہ اوپر سے کاٹا ہے کہ نیچے سے کاٹا ہے، میں کہ نیچے سے کاٹا ہے، میں کہا ان کا کوئی خلیفہ نہیں ہوگا ان کا فیض آگے نہیں چلے گا، شکر ہے کہ نیچے سے کاٹوں اوپر سے اگر کاٹتے ہیں تو ان کا ایمان پر خاتمہ ہونا خطرہ نہیں بن جاتا، کہ وہاں پر جب گئے ایک گولر کا درخت تھا تجیر شریف میں سنجے کھڑے ہوئے کھڑے ہوتے جو اللہ اللہ کیا وہیں پر استغراق ہو گئے کھڑے ہی رہے اور پھر وہ اسمن کھانے کا ہو بیٹھنے کا ہو پینے کا ہو ساری باتیں ہو سوا، تو جب بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب حسین ترک رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا کہ آپ کیا کرو ان کے ہاتھ سے نکالے، جیسے میں کیا میں نے تلاوت قرآن شروع کی تو ان کے ہوش بعد ہوئے، پھر جو ہے تلاوت کرتے کرتے میں رک گیا، میں نے کہا رکے رکتے کیوں رک کیوں گئے، میں کہا حضرت میں تو تھک گیا ہوں، تھک گیا تو بیٹھتے ہیں، میں کیسے بیٹھوں جب آپ بیٹھیں گے نہیں، سلام بھی بیٹھتے ان کو بٹھا دیا، کہ میں تھوڑی تلاوت کی بڑا ان کو لطف آیا. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے کو اگر اور تلاوت میں نے کہا میں تو بھوکا ہوں. انہوں نے کہا بھوکے ہوتے گودر کے پھل جھاڑ کر کھاؤ نا. کہتے میں نے کہا حضرت میں کیسے کھاؤں جب تک آپ نہیں کھائیں گے. کہ میں نے جھاڑے ان کو بھی کھلا دیے. تو غذا جب پیٹ میں چلی جاتی ہے نا پھر کچھ نفسانیت آتی ہے اور انسان دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اس حال میں ہوتا ہے متوجہ نہیں ہوتا. کہتے کھا ان کو کھلا بھی دیا اور متوجہ کر دیا. پھر نے کہا ہاں آپ ہمارے پاس نہ کریں. میں خدمت پھر میں نے کچھ ہفتہ کی ہے بڑے نشے والے حالات میں ہم کیا کریں گے. آپ کو سنائیں تو بڑا وقت چاہتے ہیں کہ آخر وقت جس وقت میں مجھے ان سے کہا کہ اب تو مجھ سے رخصت ہو جا میری طرف سے تجھے اجازت ہو گئی. ایک ہی مریض ہوا ہے زندگی میں ایک ہی مریض ہوا ایک خرید ہو گئی ہے. تو اب چلا جا تو تجھ سے ایک دن ایسا آئے گا کہ جب کرامت کا ظہور ہوگا پھر اس وقت اس بات کو جان لینا کہ ہمارا وقت آخر ہے پھر جلدی ہمارے پاس پہنچ جائیں گے. کہتے ہیں بادشاہ کے لشکر میں جا کر میں ملازم ہو گیا. بادشاہ قلعہ فتح کرنا چاہتا تھا اس کے لیے اس نے گھیرا ڈالا ہوا تھا. قلعہ فتح نہیں ہونا تھا. ایک سال کو سخت آندھی چلی. ایسی آندھی چلی کہ بالکل ساری روشنیاں گل ہو گئیں. آگ کا خاتمہ ہو گیا. خیمے الٹ گئے. تو آخر اس کا بادشاہ کا خاص خادم آگ کی تلاش میں نکلا. اس نے دیکھا کہ ایک خیمہ جو ہے بالکل صحیح سالم ہے. اس سے آدمی بیٹھا روشنی بھی ہے اس نے آگ بھی ہے اور تلاوت کر رہا ہے. تو اس سے آگ لے کر آگے آدمی کو اس نے بیچ دیا. کہتے ہیں وضو کا جب وقت آ گیا تو یہ آدمی آ کر تلاش ٹھنڈ ہے سخت سردی میں ٹھنڈے پانی پر وضو کر رہا ہے. میں اس کے بعد جب پہنچا یہ جگہ وضو کر رہا ہے میں نے دیکھا کہ پانی گرم ہے وہاں پر. تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ کے لشکر میں ایسا کرامت والا آدمی ہے تو اس کو میں نے آگ بھی آپ کے لیے وہیں سے لایا تھا. اس کو میں نے وضو کرتے ہوئے دیکھا اس کی جگہ کل آپ کا پانی گرم تھا. تو اس سے دعا کیوں نکلا. کہتے دعا کرائی چلا جب فتح ہو گیا. کہتے میری کرامت کا ظہور ہو گیا مجھے اندازہ ہو کہ آپ تو یہ لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے. اور مجھے یاد بھی آ گیا کہ حضرت صاحب نے فرمایا کہ اب تو اسے کرامت سے ضرور ہو گیا ہمارا پھر وقت آخر ہوگا ہمارے پاس پہنچ جانا. کہتے پھر میں چلا گیا. جلدی میں پہنچا دیکھا کہ باقی ان کا وقت آخر تھا. تو میں نے کہا کہ آپ تو اکیلے ہیں اور ہمارا کیا ہوگا آپ کو غسل کیسے دیں گے آپ کو جنازہ کون پڑے گا آپ کو دفن کیسے کریں گے قبر کھولنا ساری مشکلات ہیں میں اکیلا ہوں. تو نے کہا فکر نہ کرنا رات سے علی ملا ابدال جو ہے وہ ہمارے دفن کے تختے لے کر آئے گا اور صبح جو ہے تو لوگ جمع ہو جائیں گے یہاں جنازے میں اور تو اشارہ کرتے جائیو ہمارا غسل وغیرہ ساری چیزیں خود بہت ہوتی رہا کریں گے. اس بعد صبح جب ہوئی تو ان کی پرواز ہوئی مجمع جمع ہوا ایسے بغیر ساری جمع میں حیرت ہو رہی تھی. تو غسل وغیرہ علی ملا ابدال کی آمد ہوئی ساری ساری ساری چیزیں ہوئی. تو خیر بھائی میرے یہ تو باتیں خاص لوگوں کی. ہم اور آپ اگر گئے حرام سے بچ گئے حرام سے بچ گئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو موٹے موٹے پورا کرنے لگ گئے کچھ ذکر نماز پڑھا گئے کچھ دین کی خدمت پڑھا گئے تو ہمارا بیڑا پار ہے. لیکن سلاسل کا متعارف کر رہے ہیں یہ ہے اسی چیز کے لیے. آپ بھی اس کو سیکھنے کے نیت سے چل رہے ہیں آپ بھی اس کی سیکھنے کے نیت سے آگے بڑھیں ٹھیک ہے. اور ایک دو دن کی بات نہیں ہے کہ ایک دو دن میں یہ بات ہوتی ہے. اس کے لیے عمرے چاہیے. ایک عمر چاہیے کہ گوارا ہونے سے رکھی آج عزت زخمی کے گھر کام اس کے لیے ایک عمر چاہیے. اور اس کے بعد اللہ عطا فرماتا ہے اللہ دیتا ہے. جب دیتا ہے تو اس کے مزے ہی مزے ہیں نشے ہی نشے ہیں. اور سچ بات ہے آپ کو میں بتاؤں کہ اللہ تبارک دنیا میں کسی سے پیچھے نہیں چھوڑتا. ابھی شریف ہے کہ اے دنیا جو تیرا ہو جائے تو فخ دینی تو اس کو اپنا خادم بنا اور جو تجھے چھوڑے فسخ دینی تو تو اس کی خادم بن جا. اس میں اللہ تبارک پیچھے کسی طرح ایک کو حاصل کرنے کی نیت ہے ٹھیک ہے نا. اس وقت کو بتائے وہ کرو گے اس روحانی دولت کو حاصل کرنے کی نیت کرے اور اس کے لیے آگے بڑھ کر ایسے لوگوں کو ڈھونڈے جہاں سے ہی حاصل ہوگی. ہم فقیروں سے دوستی کر لو گر بتا دیں کہ بات چاہیے سر معمولی چیز نہیں ہے. اللہ عطا فرماتا ہے اور بادشاہوں نے دھکے کھا کر حاصل کیا ہے. اور تب نے کہا ہے کہ ہم نے سستا سودا کیا ہے مہنگا سودا نہیں کیا ہے. ہمارے ایک ناخان آیا کرتے ہو ایک ناٹ پڑا کرتے کہ دیکھ کر ان کو شاہوں کے سر جھوک گئے، دیکھ کر ان کو چاہوں کہ سر جھوک گئے، ان کے ادنا غلاموں میں شامل ہوئے. اور اقبال نے کہا ہے کہ شوکت سجرو سلیم، سجر بادشاہ بہت زبردست سامنے شوکت برا بادشاہ گزرا ہے، دوسرا سلیم گزرا ہے سلجوکوں کا، بڑی شان ہے کہ شوکت سنجرو سلیم تیرے جلال کی نمی، شوکت سنجرو سلیم تیرے جلال کی نمی، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بین کا. لیکن سنجرو سلیم کو بایزید جنید کے فقر کے دروازوں پر آ کر جھکنا پڑا ہے، اور اللہ والے جو ہے ان کے شریف نہیں. یہ ایک دفعہ ایک مکہ مکرمہ میں ایک مدرسہ ہے جو بنگلوں کے مدرسے بڑے سلتی ہے، اس میں اس کے محتمے ہوتے تھے مولانا سلیم صاحب. مجھے ان بزرگوں کے ساتھ ہمارا بیٹھ کر الگ بھیجا، انہوں نے کہا کہ وہاں سے ان کے پاس جاؤ، ہمارے خط اس زمانے میں یہ موبائل سسٹم اور یہ سیل نئے سسٹم کوئی بھی نہیں، ٹیلی فون بھی اتنا عام نہیں تھا. ان کے پر میں ٹیلی فون بھی سعودی عرب میں کوئی خال خال ہوتا تھا، اور تو اس کے ٹیلی گراف آفس جانا پڑنا تھا، ٹیلی فون ٹیلی گراف آفس جا کر وہاں سے خط خطوں پر ہی سارا کام چلتا تھا. میں خط دینے کے لیے گیا تو ان کی کمرے میں چیئر لگا ہوا تھا، حکومت خضرا کا اوپر نقشہ تھا، نیچے لگا ہوا تھا کہ عجب جائے سزیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ میں آیا مسیحا و کلیم لیا. تو یہ پارسی کے شاعر نکاس نے کہا نفس گم کردہ میں آیا جنید و بایزید لیا، کہ آسمان کے نیچے ایک جگہ ہے جو ادب میں عرش سے بھی زیادہ نازک ہے، اور اس جگہ پر جائے تو جنید و بایزید جب آتے ہیں تو ان کا ہوش آواز اور جہان میں سکون گم ہوئی ہے. تو سلیم صاحب نے اس شہر میں تبدیلی کی ہوئی تھی کہ نفس گم کردہ میں آیا مسیحا و کلیم لیا، اس جگہ تو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو گم کر کے آتے. باقی موسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ دعا مانگی ہے کہ یا اللہ اگر یہ امت مجھے نہیں ملتی ہے تو یہ اس امت اگر مجھے پیغمبر نہیں بنایا جاتا تو یا اللہ اس امت کی امتیوں میں مجھے اٹھایا جائے، پیغمبر کی امتیوں میں اٹھایا جائے، ان کی دعا قبول نہیں ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا مانگی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. تو ہمارا دوسرا کھانا پڑا کرتے ہیں نا کہ آرزو آرزو آدمو عیسیٰ نے تمہاری کی ہے، آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی ہے، کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تم. سبحان اللہ. تو یہ تو ایک بڑی نشے والی زندگی ہے میرے بھائی، اس کو لینے کے لیے آگے بڑھ. اس بات پوچھتا آپ کس نے پر دعا کرتے ہیں؟ سامنے آپ کو سننا پڑے گا جی، قابل برداشت اٹھا لے صاحب سننا. یہ کوئی بات پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں دعا کرتے ہیں. میرا ایک رسلا ہوتا تھا نا ایک ڈرائیور صاحب، چلا گیا امریکہ، پھر امریکہ پر بہت بڑا اسپیشلسٹ بنا ہے، اتنا بڑا اسپیشلسٹ کو اپنا سینسا جہاز ہوتا تھا. ہمارے بیچ والے اس کا تذکرہ کر کیا کر رہے کہتے تھے کہ اس کا تو اپنا جہاز ہے. کچھ عرصے کے بعد نیوز آئی کہ ایسا جہاز چل رہا تھا سارے خاندان کے ساتھ، بس اتنی سی حقیقت ہے، بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی، کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو. بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی، بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی، کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو جائے، کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو جائے. او ہو من گمر ادرز عمر، اس عمر میں جب ہم موڑ دیتے ہیں وہ اپنے بنگلے کو دیکھتا ہے اس سے کوئی لطف نہیں اٹھا سکتا، گاڑیوں کو دیکھتا ہے اس میں بیٹھ بھی نہیں سکتا. میں ڈابک آ جائے گا بجانا فلانی دن کو ضرور خریدی جائیں گے، اب اس کو باندھ کر ہی بیٹھے بیٹھ نہیں سکتا, کھانے کے لیے اچھی چیزیں لائیں کھا ہی نہیں سکتا. تو میرے بھائی یہ سب باتوں میں سوچ کر زندگی کو ون شوڈ پلان از لائف, ان دا لائٹ آف آل دیز ریئلٹیز اینڈ فیکٹس, الحمد للہ رب العالمین, لاکھ تقریب و صلات السلام علیہ رسول محمد علی صاحب یا ولاولین یا اخر الاخرین یا ذل قوۃ المتین یا رحم المساکین یا رحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم اغفر للمؤمنین المؤمنات والمسلمین المسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واغزل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعله مسار الى الخير یا اللہ ہمارے پوری عمر کے سلسلہ کے بڑے گناہ فرما, عمر کے حال پر دھیان فرما, عمر کی پریشانی کو دور فرما, یا اللہ عمر کی مشکلات کو آسان فرما, یا عمر کے فراز سیدھے گرے ہوئے رشتے میں درگے میں یا اللہ ان کی مانوں کی فاض, ان کی عورتوں کے بچوں کی جانوں کے بوڑھوں کی فاض, یا اللہ کے مالوں کی فاض فرما, یا وہ ڈال رہے کچھ سکون آئے بیتباغ کے اتفاق و تحال ہم نے مان خراب پہلا فرما, عالم اسلام ہدایت وہاں فرما دے پہلے وہاں حضور صلی اللہ کی محبت وہاں فرما, یا اللہ جو لوگ محنت کوشش کر رہے ہیں وہ تصویر و تعریف کے راستے سے کر رہے ہوں, درد و تبدیل کا رسول کر رہے ہوں, دعوت تبدیل کا رسول کر رہے ہوں, بید و تلقین کا رسول کر رہے ہوں, کتار کے میدانوں میں لڑ رہے ہوں, یا اللہ سب کو اخلاص نصیب فرما, یا اللہ سب کے لیے وسائل کا غیر سے بندوبست نصیب فرما, یا اللہ سب کی کوششوں کو بڑھاوا فرما, یا ہماری مجالس میں آنے والے لوگ سلسلہ بیت حضرات حاضر مجلس اور آمد مسلمی, یا اللہ سب کے مال جان اولاد کاروبار ملازمت ہر چیزیں مرکز ڈال, یا اللہ کوئی تنگا ستنگ کو دور فرما, پریشان حال ہو پریشانی کو دور فرما, رات میں گرو واقعیت فرما, جو ساتھی بے روزگار ہو غیر سے روزگار اسی فرما دے, جب جان دینے والے یا اللہ خاص اسے دلی فرما دے, وہ کامیاب فرما دے, یا اللہ ہماری دنیا کی ہر آخر کی ہر منزل ہمارے لیے آسان فرما دے, یا اللہ ہندوستان کے بنیے کے دل پر اور دماغ پر دہشت تاری, یا فکر و دماغ پر دہشت تاری, یا فکر و دماغ پر دہشت تاری, یا اللہ امریکہ کے تعلیم گنڈا گردی کا خاتمہ فرما, یا اللہ کی معیشت کو غرق, یا اللہ کی معیشت کو غرق, یا اللہ کی معیشت کو غرب, یا اللہ کے مقابلے مضبوط کو پار کو کھڑا فرما, یا اللہ کے ساتھ ٹکرا کر اس کو پاش پاش کر دے, صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد علی خادم.